witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Wtorek, 7 lutego, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zeblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Od spotkania z premier Beatą Szydło kanclerz Niemiec rozpoczęła wizytę w Polsce. W planach ma rozmowy z prezydentem i prezesem PiSu. Kasacja w sprawie byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego bez rozstrzygnięcia. Sąd Najwyższy ma pytanie do rozszerzonego składu. Były prezydent Ukrainy Wiktor Janukowicz i jego współpracownicy nadal będą objęci unijnymi sankcjami. Było oficjalne powitanie, teraz trwają pierwsze rozmowy. Kanclerz Niemiec już w Warszawie. Angela Merkel, program wizyty ma bardzo napięty. W tej chwili spotyka się z premier Beatą Szydło. Tematów do omówienia dużo, poza sprawami dwustronnymi, kwestie ważne dla Unii Europejskiej. Pod koniec marca w Rzymie odbędzie się szczyt Unii, na którym ma zostać przyjęta deklaracja o nowej wizji Europy. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański zastrzegł jednak od razu, że dyskusja szefowej rządu z kanclerz Niemiec o zmianach traktatowych byłaby, jak mówił, przedwczesna. Wśród poruszanych tematów znajdą się na pewno Brexit i problem kryzysu migracyjnego, a także niewykluczona kwestia poparcia kandydatury Donalda Tuska na drugą kadencję na stanowisku szefa Rady Europejskiej. Z kancelarii premiera Angela Merkel uda się do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z Andrzejem Dudą. Kanclerz będzie dziś także rozmawiać z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Ta rozmowa ma dotyczyć relacji dwustronnych i przyszłości Europy. Angela Merkel spotka się także z liderami partii, które podobnie jak CDU należą do Europejskiej Partii Ludowej, czyli Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Sylwia Białek, Polskie Radio. A już za kilkanaście minut powinna rozpocząć się konferencja prasowa po rozmowie kanclerz Merkel z premier Szydło. Sąd Najwyższy nie rozstrzygnął dziś kasacji w sprawie Mariusza Kamińskiego i byłego szefostwa CBA skazanych za nielegalne działania w aferze gruntowej. Zdecydował o skierowaniu pytania prawnego do 7-osobowego składu Sądu Najwyższego. Kasację złożyli pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych, m.in. Piotra Ryby. Ich zarzuty dotyczą rażącej obrazy przepisów Konstytucji, Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Kodeksu postępowania karnego. Pełnomocnicy chcą uchylenia zaskarżonego wyroku i umorzenia postępowania. Proces dotyczył słynnej operacji specjalnej CBA w tzw. aferze gruntowej w 2007 roku. CBA zakończyło ją wręczeniem Piotrowi Rybie i Andrzejowi K. tzw. kontrolowanej łapówki za odrolnienie gruntu na Mazurach w kierowanym przez Andrzeja Lepera Ministerstwie Rolnictwa. A w marcu 2015 roku Sąd Rejonowy skazał Kamińskiego, byłego szefa CBA i jego zastępcę Macieja Wąsika na 3 lata więzienia i 10-letni zakaz zajmowania stanowisk, m.in. za przekroczenie uprawnień, nielegalne działania operacyjne biura. Na kary po 2,5 roku skazano członków kierownictwa CBA. W listopadzie ubiegłego roku prezydent ułaskawił skazanych. Był to precedens. Nigdy wcześniej prezydent nie wydał podobnej decyzji przed prawomocnym wyrokiem. A w związku z tą sytuacją Sąd Okręgowy postępowanie prawomocnie umorzył. Od tej decyzji kasację wnieśli jednak pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych, a w takiej sytuacji i obowiązkiem Sądu Najwyższego jest ją rozpatrzyć. Poszukiwany od pół roku listem gończym gangster zatrzymany przez łódzkich policjantów wpadł w małej wsi pod Wieluniem. Mieczysław M., pseudonim Ława, był poszukiwany za wymuszenie rozbójnicze i oszustwo. 57-letni mężczyzna uznawany był za rezydenta Pruszkowa na Dolnym Śląsku. Gangster o pseudonimie Oława wpadł w małej wsi pod Wieluniem. Ukrywał się w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu. Mieczysław M. poszukiwany był od czerwca ubiegłego roku listem gończym. Mężczyzna trafi teraz do zakładu karnego, gdzie ma do odbycia karę kilku lat więzienia za wymuszenia rozbójnicze, haracze i oszustwo przy sprzedaży samochodu. Wcześniej był wielokrotnie notowany za konflikty z prawem nie tylko na terenie Polski, ale także Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Dariusz Kulas, Radio Łódź. Unia Europejska przedłuży sankcje wobec byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza i jego współpracowników. Wszyscy podejrzani są o defraudację publicznych pieniędzy podczas sprawowania władzy. Z informacji Polskiego Radia wynika, że restrykcje zostaną przedłużone o rok. Unijni dyplomaci potwierdzają, że w tej sprawie jest zgoda wszystkich krajów członkowskich. Kwestią czasu pozostaje oficjalne ogłoszenie decyzji. Przedłużenie oznacza, że do lutego przyszłego roku pieniądze byłego prezydenta Ukrainy oraz jego 15 współpracowników ulokowane na kontach w europejskich bankach pozostaną zamrożone. Restrykcje wobec urzędników z ekipy Janukowycza i jego samego zostały nałożone w kwietniu 2014 roku. Były prezydent Ukrainy wiele razy kwestionował ich zasadność, argumentował, że z chwilą nałożenia sankcji nie toczyły się przeciwko niemu żadne postępowania. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Przyjrzą się napisom i wzorom. W Grecji kontrola przedmiotów dla dzieci. Minister gospodarki nałożył ograniczenie na sprzedaż i promocję tych towarów, które mogą wywoływać niewłaściwe skojarzenia. Decyzja greckiego ministra gospodarki została podjęta w oparciu o wytyczne Komisji do spraw ochrony nieletnich. Według niej niektóre rzeczy sprzedawane dla dzieci i młodzieży poniżej 14 roku życia są zbyt wyzywające, odnoszą się do niewłaściwych wartości, a nawet do symboli faszystowskich. Chodzi na przykład o wieloznaczne napisy na torbach i przyborach szkolnych, a także o wydekoltowane i zbyt kuse stroje karnawałowe. Komisja tłumaczy, że może to źle wpływać na rozwój młodzieży i kształtować negatywne stereotypy. Typy z Aten. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W nocy przelotny śnieg, minus 13 stopni na Podlasiu, minus 8 na Mazowszu, do minus 5 na Dolnym Śląsku. Jutro trochę przyjaśnień, ale dalej miejscami będzie padał śnieg. W Augustowie minus 11 stopni, w Warszawie i Lublinie minus 6, w Gdańsku minus 5, w Poznaniu, Rzeszowie i Krakowie minus 4, w Katowicach i Szczecinie minus 3, we Wrocławiu minus 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Poniedziałek rano. Otwierasz oczy i już wiesz, że w Lidlu są mega, mega okazje z niebieskiej gazetki. Bo już teraz wybrana wieprzowina do 25% taniej. Tak, do 25% taniej. Gulasz wieprzowy z szynki rzeźnik 5,99 za 500 gramów. Tylko 5,99. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Lidl, co tydzień coś nowego. Kupi, nie kupi, kupi, nie kupi, kupi. Kochanie, zobacz, co ci kupiłem. Kupił. Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny. $6 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 6 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Paweł Drozd, dzień dobry państwu. Świat z lotu Drozda. のサブリナパンツにビーズの靴履いて、あの子はあの子は元町あたりを歩いていたよ。ひまわりみたいな可愛いシールをペタペタ貼り付けて、あの子はあの子は黄色いベレッジ飛ばしていたよ。 Pamiętam, kiedy dokładnie rok temu, no rok temu bez czterech dni, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbywała się konferencja prasowa, na której przedstawiliśmy plany i koncept całej wyprawy Trzy Sztuki w Antarktyce. Wtedy myśleliśmy, o, zostało tyle czasu, jeszcze cały rok. Otóż nie zostało. Start w najbliższą niedzielę. Sam nie wierzę, że mówię te słowa. W najbliższą niedzielę. Proszę nas słuchać, proszę dopingować, proszę wspierać dobrym słowem, ponieważ miesiąc na morzu, na wodach, które dalekie są od spokojnych. To nie będą przelewki. Ale zanim będę mówił do Państwa z Antarktyki, mówię jeszcze z Warszawy. Dzisiaj jeden kraj i jeden sport. Jeśli chodzi o ten pierwszy element, to rzecz będzie o państwie zupełnie oswojonym, zwykłym, a jednocześnie obcym, nieznanym, choć tuż za miedzą. O Białorusi będziemy dziś rozmawiać. Krótko potem gościem świata z lotu Drozda będzie mistrz świata w dyscyplinie, która, jak zgaduję, nie jest Państwu znana. Postaramy się nadrobić tę zaległość. paweł.drozd@polskiradio.pl. Można do mnie napisać również, korzystając z facebookowego profilu audycji. Świat z lotu Drozda do 16. Gdzieś za wschodnią granicą, niedaleko, gdzie od ponad dekady rządzi pewien 62-latek, leży kraina. Kraina ta zwie się Białoruś, a wiemy o niej bardzo niewiele albo wręcz nic. Na szczęście z pomocą przychodzi nam Maryja Łucewicz-Napałkow. Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu. Jest pani tłumaczką języka białoruskiego, więc może się uda pani wytłumaczyć, dlaczego Polacy tak niewiele o Białorusi wiedzą. Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, bo w sumie odkąd mieszkam w Polsce, zawsze staram się zachęcić Polaków, a także różnych innych cudzoziemców, żeby właśnie na Białoruś pojechali. Tym bardziej, że teraz rzeczywiście będzie bardzo dobra możliwość, ponieważ od 12 lutego, nie wiem czy pan redaktor wie, Białoruś zniosła wizy obywatelom ponad 80 krajów, w tym także wszystkim obywatelom Unii Europejskiej, więc przez 5 dni można tam przebywać bez żadnych wiz, ale co prawda trzeba przylecieć samolotem do Narodowego Lotniska w Mińsku. No i wtedy właśnie już też stamtąd wylecieć z powrotem, ale właśnie wizy już mieć nie trzeba, wystarczy ubezpieczenie i tam pewna kwota pieniężna, tak, zapewniająca możliwość pobytu. Także ciekawe jest to, że na przykład niekoniecznie trzeba wybierać się aż do samego środka Białorusi, chociaż to raptem 600 kilometrów z Warszawy, około Warszawa-Mińsk. I ponoć drogi też są bardzo dobre, tak mówią Polacy, czy inni cudzoziemcy, którzy właśnie tak podróżują samochodami po Białorusi. Ale jeśli ktoś nie chce zapuszczać się aż tak daleko, to można pojechać trochę bliżej, bo na przykład też nie trzeba mieć wizy tym, którzy chcieliby trafić do białoruskiej części Puszczy Białowieskiej, ponieważ też w ciągu 3 dni można tam przebywać właśnie nie mając wizy, cokolwiek potrzebne jest takie specjalne pozwolenie, które wydaje właśnie tamtejszy Park Narodowy. A to pozwolenie to wymaga znajomości, wielu uśmiechów, czy to raczej znaczy, tak jak szczerze mówiąc nie aplikowałam, ponieważ nie potrzebuję wizy do Białorusi jako obywatelka tego kraju, ale przeczytałam w prasie właśnie w artykułach, że można się zarejestrować na stronie tego Parku Narodowego Białoruskiego, wypełnić formularz i właśnie po kilku godzinach, czy tam w jakimś czasie można takie pozwolenie otrzymać. Więc przez terytorium Unii Europejskiej kilka dni temu, kiedy te wizy zniesiono, rozległo się gromkie hurra i teraz ci turyści stają przy granicach, chcą już przelecieć samolotem do Mińska, wysiadają. I co ci biedni turyści mają tam robić? Bo według tego, co my się dowiadujemy w mediach, szczególnie w Polsce, no to tam tylko ten Aleksander Łukaszenka się znajduje. No i są też opozycjoniści oczywiście, którzy mają ciężko, tak to nazwijmy. No i poza polityką to w tym kraju się nic nie dzieje. To znaczy, no, może rzeczywiście, jeśli tak powierzchownie na to popatrzeć, bo tak naprawdę, jeśli się zagłębić, to Białoruś jest krajem o niezwykłej historii, bardzo bogatej, ponieważ tutaj można sięgnąć jeszcze, jak ktoś lubi średniowiecze, to właśnie jeszcze sięga ze średniowiecza. Przecież to akurat w Białorusi była pierwsza stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli Nowogródek, a niedaleko się urodził Mickiewicz. W Zaosiu właśnie jest tam przepięknie odbudowany domek, a w Nowogródku jest muzeum. No dobrze, ale Mickiewicza już dawno nie ma i teraz ci turyści lądują, no i co oni mają robić tam? Mogą właśnie pojechać albo na zachód, jeśli lubią takie bardziej klimaty podobne do zachodu, albo na wschód, jeśli chcą zobaczyć taką architekturę trochę bardziej radziecką, aczkolwiek nawet sam Mińsk jest ten bardzo interesującym, ponieważ był odbudowany po wojnie de facto, chociaż w sumie nie został zniszczony aż tak bardzo, ale później jak przyszli Sowieci, no to zniszczyli go doszczętnie, żeby odbudować na ruinach miasta. Takie miasto dla szczęśliwego sowieckiego człowieka. Nawet jest na polski przetłumaczona bardzo interesująca książka Artura Klinowa, Miasto Słońca, właśnie opisująca Mińsk. Ten taki odbudowany po wojnie dla szczęśliwego człowieka radzieckiego. I bardzo, bardzo dużo szczęścia tam zostało jeszcze w tym Mińsku obecnie? Bo człowieka radzieckiego formalnie nie ma, chociaż pewnie gdzieś tam w głowach jest. Ale no, jak dzisiaj pani przyjeżdża do Mińska, to szczęście i to słońce się czuje? To znaczy, ja akurat nie jestem amatorką takich dużych miast, szerokich, takich właśnie jak Mińsk, czy też Moskwa, gdzie są szerokie prospekty i gdzie człowiek czuje się taki maluśki, no bo ta cała architektura trochę go przetłacza, szczerze mówiąc. Ja wolę zdecydowanie, bo pochodzę też z Grodna, więc wolę zdecydowanie takie bardziej kameralne miasta, ponieważ Grodno w odróżnieniu od Mińska było na szczęście bardzo mało zniszczone, to znaczy w nieznacznym stopniu w porównaniu do tej centralnej części, czy wschodniej części Białorusi. Grodno też jest miastem królewskim. Tam odbywał się co trzeci Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów, tak, czyli państwa polskiego i białoruskiego. A co się w tej chwili odbywa w Grodnie? Bo już raczej tych spotkań królewskich nie ma. No co niestety tam się tak. Dzieje? Co tam się dzieje? Ale na przykład latem odbywają się bardzo interesujące festyny kultur narodowych, gdzie na przykład zjeżdżają się przedstawicieli narodowości z całej Białorusi, w tym także Polacy. I można właśnie kupić różne takie lokalne pamiątki i tak dalej. No właśnie, jak jadę na Białoruś czy do Białorusi, to jaką pamiątkę powinienem sobie przywieźć? Taką typową, taką, że postawię ją sobie na półce, przyjedzie do mnie Białorusin i powiedzie, o, byłeś na Białorusi. To znaczy, jeśli pan redaktor lubi słodycze, to jeszcze są tam bardzo dobre zakłady właśnie produkujące słodkie rzeczy i to rzeczywiście nie wykorzystują aż tak dużo chemii jak na zachodzie, ponieważ trochę jest to drogie na razie dla Białorusi. Z białoruskich plantacji kakao korzystają? Czy? Nie, Nie, korzystałem z takich światowych zasobów kakao, aczkolwiek te tradycje jeszcze właśnie też sięgają tych czasów Związku Radzieckiego, więc te czekoladki różne, takiego różnego rodzaju smakołyki, słodkości są bardzo pyszne. To ta czekolada długo na mojej półce nie postoi, to wobec tego co bym mógł wziąć takiego, żeby trochę dłużej postało? Myślę, że jeśli interesuje się pan redaktor czy nasi słuchacze literaturą, to można zakupić bardzo fajne pozycje książkowe literackie białoruskie, współczesne. A w jakim języku one są napisane? No właśnie, one są takie najbardziej interesujące, są po białorusku oczywiście, chociaż wiadomo, że także tworzona jest literatura i po rosyjsku i zresztą laureatka Nagrody Nobla, tak, w dziedzinie literatury Swietłana Aleksiejewicz pisze po rosyjsku, chociaż jest pisarką białoruską, więc jej utwory także można kupić, aczkolwiek myślę, że też bardzo interesującą jest ta literatura pisana współcześnie po białorusku. Będę panią jeszcze męczył. Jesteśmy w tym Grodnie. Jest popołudnie, słoneczne, niech będzie sobota i chce pani mile spędzić czas. Sama, w towarzystwie przyjaciół, rodziny, nie wiem. Generalnie ma być miło. To co pani robi? To znaczy tak, opcji jest kilka. Możemy spędzić albo w mieście, albo poza miastem. Jeśli to zacznijmy poza miastem, tak, bo to jest najfajniejsza poza opcja. Miastem, dobrze. Jeśli wybieramy tę opcję poza miastem, to proponowałabym się skierować nad kanał Augustowski, który właśnie jest odnowiony także po części białoruskiej. Mhm. Można tam nawet przepłynąć łódką czy jachtem przez stronę polską, bo także nie trzeba teraz przez 3 dni mieć, będąc właśnie w Białorusi, na tym w rejonie kanału Augustowskiego, czyli w obwodzie grodzieńskim. Można nie mieć też wizy białoruskiej, więc można naprawdę zobaczyć wspaniałe, bardzo uspokajające widoki, ponieważ po takim życiu w mieście to naprawdę się opłaca, nie ma smogu, więc można oddychać spokojnie, pełną piersią. Także to jest właśnie odnowione, kilkanaście lat temu został ten kanał odnowiony i no teraz stanowi taki kompleks całościowy z polskiej, z białoruskiej strony, jak kiedyś był, gdy go wybudowano już, no, jakiś czas temu. A w Grodnie, jak jestem i z miasta wyjeżdżać mi się nie chce? No właśnie, jeśli nie chce pan wyjeżdżać z miasta, to można sobie pospacerować na przykład nad brzegiem Niemna. Są tam wspaniałe, takie bardzo wysokie brzegi, z których roztaczają się, no, po prostu niesamowite widoki. Jest tam także Stary i Nowy Zamek. Na przykład w Nowym Zamku odbył Stary się... Nowy, to jakoś tak brzmi? Tak, Stary i Nowy, bo aha, w Nowym na przykład odbył się ostatni rozbiór Rzeczypospolitego Narodów, właśnie ten niemy Sejm. Akurat odbywał się w Grodnie. Tak, gdy dookoło właśnie była ta armia Imperium Rosyjskiego. Więc jest tam też jedna z najstarszych cerkwi, która jest wybudowana w Białorusi, czyli z XII wieku, cerkiew Kałoska, tak, Kałoża, świętych Borysa i Gleba. Także są tam zabytki, no, których nie znajdzie pan nigdzie indziej w Białorusi, ani na świecie. Mówi pani to z dumą. Jest pani dumna ze swojego kraju? No na pewno tak. To znaczy szczególnie dumna jestem z właśnie ze swojego ojczystego miasta, z Grodna, z którego pochodzę, bo jest to moim zdaniem najpiękniejsze miasto i w Białorusi, być może na świecie. I zresztą też jak czytam czy słucham opinii osób, które bywali w różnych częściach, bywa w różnych częściach Białorusi, to mówią o tym, że na przykład Grodno jest takim najbardziej zachodnim miastem w całej Białorusi, tak? Więc jest tam jeszcze taki duch w tych małych ulicach. Można gdzieś zobaczyć takie albo usłyszeć, jak kiedyś właśnie chodził król. Oh no! Ody dala dziecka pójści z meta i ci da z mety. Bo nikudy nie podzieca nam z podwodnej lotki getej. My żyjemy dla żywona białej podwodnej łodce. Podwodna jałotka, zespół NRM z Białorusi, a z nami w studiu pani Maryja Łucewicz-Napałkow, Białorusinka, tłumaczka języka białoruskiego. Ten zespół NRM to taki specyficzny element, bardzo ważny element z białoruskiej współczesnej historii, ponieważ ten zespół jest współodpowiedzialny, tak można byłoby górnolotnie powiedzieć, za renesans czy próbę renesansu odrodzenia języka białoruskiego na Białorusi. Niewątpliwie można tak powiedzieć, ponieważ rzeczywiście teraz sytuacja językowa w Białorusi no, jest skomplikowana. No powiedzmy wprost, większość ludzi mówi tak, po rosyjsku. Większość ludzi myśli, że mówi po rosyjsku, powiedzmy tak, jako socjolingwista bym tak powiedziała. Rzeczywiście było trochę łatwiej na początku lat 90., ponieważ wtedy jedynym językiem państwowym był język białoruski, więc nie było żadnych wątpliwości, wszystkie podręczniki, wszystkie szkoły, uczelnie, tak dalej powoli przechodziły na język białoruski właśnie po też rusyfikacji radzieckiej. No natomiast nadszedł rok 94, podejście do władzy obecnego prezydenta. Zostało przeprowadzone referendum, które no, było przeprowadzone w ten sposób, że było kilka pytań, między innymi to, czy państwo, czy cały kraj chce, żeby język rosyjski znowu został językiem państwowym. No i niestety tak się stało. I teraz jest drugim językiem państwowym. No jest drugim, ale de facto bym powiedziała dominującym niestety. Mhm. Z przykrością muszę to stwierdzić, chociaż sama jestem tłumaczem konferencyjnym przysięgłym i rosyjskiego, i białoruskiego, więc pracuję z tymi dwoma językami, ale niestety ta sytuacja jest taka, że język rosyjski jest językiem przytłaczającym. I właśnie ta kultura niezależna, ponieważ oczywiście są niezależne media, zresztą tutaj nadające też z Polski telewizja Biełsat, które bardzo ten język obecnie wspiera, niezależne media, które są w Białorusi, i właśnie ta niezależna muzyka, czy też literatura, o której wspomniałam, one bardzo wspierają język białoruski i szczególnie zachęcają do tego, żeby był używany przez młodzież. Ponieważ jest to atrakcyjne, niesie to ze sobą, język białoruski niesie ze sobą wartości, przede wszystkim wartości europejskie, ponieważ no, Białoruś jako kraj, który kiedyś jako Wielkie Księstwo Litewskie był największym krajem w Europie, posługiwał się językiem białoruskim, przecież już w XVI wieku było przetłumaczone Biblia na język białoruski przez Karynę, statuty Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI wieku także były drukowane po białorusku, więc ten język ma niesamowicie długą historię i tradycję i nawet lingwiści czasami się zastanawiają nad tym, dlaczego jest aż tak żywotny, bo po prostu musiałby już, uwzględniając tą całą rusyfikację przez kilka stuleci, tak, okupacji rosyjskie, zresztą tak samo jak polski, tak, a później wcześniej polonizację, no ten język musiałby zniknąć, ale żyje i mam nadzieję, że będzie żył i długo. I dzięki właśnie między innymi takim zespołom jak NRM, innym zespołom grającym po białorusku. I teraz rzeczywiście zaczyna się taki ruch oddolny, to znaczy nie teraz, a już od, nie wiem, jakiegoś roku, dwóch lat, ponieważ ludzie się sami zrzeszają, organizują takie zajęcia z języka białoruskiego samodzielnie, uczą się tego języka. Mhm. Takie warsztaty, kursy, tak? Coś takiego? Tak, takie właśnie spontaniczne, na które przychodzi kilkadziesiąt osób na jedno spotkanie, więc rzeczywiście ludzie zaczynają rozumieć, że no szczególnie po wydarzeniach 2014 roku, kiedy się jednak okazało, że wszyscy mówiący po rosyjsku mogą wbrew swojej woli, czy nie wbrew, ale zostać, że tak powiem, być bronieni przez większego brata. Więc ludzie zaczęli rozumieć, że jednak bez swojego języka mogą nie przetrwać. Przyjrzyjmy się troszkę konstrukcji geograficznej bardziej niż społecznej Białorusi. Wspomniała pani wcześniej, że można ją podzielić, ten kraj można podzielić na część zachodnią i wschodnią, co oczywiste jest ze względu na kierunki świata, ale rozumiem, że za tym się jakaś myśl kryje. To znaczy, że ten podział jest kulturowy, głębszy? On jest przede wszystkim podziałem historycznym, bo jeśli sięgniemy tutaj takich najnowszych historii, to jest związany z rokiem 1939, kiedy to przez mniej więcej połowę Białorusi przeszła granica wówczas pomiędzy Rzecząpospolitą a Związkiem Radzieckim, czy Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką. I mimo tego, że trwało to przez od 21 do 39 roku, czyli około 20 lat, to ten podział jest widoczny do dnia dzisiejszego, ponieważ na przykład na wschodniej Białorusi o wiele wcześniej zaczęto tworzyć kołchozy, o wiele wcześniej zniesiono własność, no po prostu jako pojęcie własności. A to wobec tego w ludziach jeszcze te przyzwyczajenia, czy ta historia jeszcze jakoś siedzi w mentalności, w sposobie zachowania? Moim zdaniem tak, bo wcześniej uważałam, że to są jakieś stereotypy i że to w ogóle jakoś tam, nie wiem, historycy dzielą, czy nie wiem, etnolodzy, ale kiedyś byłam na badaniach terenowych właśnie we wschodniej części Białorusi i rozmawiałam z ludźmi, którzy mieszkali na wsi, tak po białorusku, i właśnie jedna pani mnie zapytała, a czy tutaj pani nie jest przypadkiem zachodnie, co jak wówczas powiedziano, czyli z tej zachodniej Białorusi. I wówczas zrozumiałam, że rzeczywiście w ludziach jednak jest gdzieś głęboko ten podział. No a poza tym na przykład część Białorusi jest taka malutka część, która nie była nigdy pod zaborem rosyjskim, była częścią Prus, właśnie tak, taki kawałeczek w okolicach Grodna, więc tam no, w ogóle jest inna mentalność, czyli o wiele mniejsza rusyfikacja przez to. Także rzeczywiście ta Białoruś jest bardzo różnorodna. Gdybym chciał wybrać się w góry w Białorusi, to miałbym problem chyba, co? Bo tam najwyższa góra to 400 metrów nad poziomem morza chyba, nie ziemia. No góry tak, ale za to jest mnóstwo rzek. Kilka tysięcy mniejszych, większych. Są przepiękne jeziora na północy, szczególnie jezioro Brasławskie. Także rzeczywiście, jeśli chodzi o właśnie modne ostatnio turystykę ekologiczną, czy jakieś tam podróże rowerowe, no chociaż nie ma tak aż za dużo ścieżek rowerowych, ale można jeździć zwykłymi dróżkami. Więc ta turystyka właśnie taka spokojna, właśnie z czystym powietrzem, z głębokim oddechem. Ze świadomością, jest, że mam tylko kilka dni, bo wizę się kończy. No wizę akurat nie trzeba, ale zawsze można wrócić, wyrabiając tą wizę, bo ostatnio Białoruś rzeczywiście bardzo się otwiera, więc ta wiza też jest rzeczą do pokonania. Niewiedza rodzi strach i myślę, że część z naszych słuchaczy może mieć takie podejście, że nie jadę na Białoruś, do Białorusi, dlatego, że nie wiem, jak tam będzie. W związku z tym napadną mnie na ulicy policjanci, milicjanci zatrzymają, zapłacę 1, 2, 5 łapówek, potem ktoś mnie oszuka i wrócę z niczym i urlop będzie zepsuty. Nie, no to pan redaktor jakiś przytacza okropne historii. Ale gdzieś... myśli pani, że ta świadomość właśnie bardzo nikła tego, jak Białoruś wygląda, że może właśnie rodzić tego typu stereotypy, no czy obawy? No właśnie, obawy? Chciałabym tutaj rzeczywiście powiedzieć, że Białoruś jest krajem o wiele bezpieczniejszym niż na przykład Rosja. Rzeczywiście na takim poziomie codziennym korupcji jest o wiele mniej niż w Ukrainie. To tak właśnie słyszę, też tłumacząc z ukraińskiego od Ukraińców. Także mogę zapewnić, że naprawdę nikt nie będzie przy pierwszej lepszej okazji żąda od pana redaktora łapówek, bo tylko będzie się bał. Może, ale może drugiego razu nie będzie spotkanie z milicjantami, więc naprawdę szalenie sympatyczni są ludzie. Można się dogadać po polsku, bo białoruski jest podobny. Także dużo osób, właśnie jak ktoś zna jeszcze rosyjski, no to też się dogada w ogóle bez problemu. Także naprawdę te osoby, które jednak pokonują ten strach i wyjadą, to są bardzo mile zaskoczeni i Mińskiem jako europejską stolicą, no i całą Białorusią jako bardzo życzliwym, sympatycznym, szalenie interesującym krajem i bogatym w historię i kulturę. Ma pani jakieś miejsce w Białorusi takie własne, prywatne, którego pani nie zdradza? Takie miejsce, gdzie jest ciekawie, spokojnie? Oprócz Grodna oczywiście, które wiem, że jest najfajniejszym, najpiękniejszym miastem kraju, ale może jakieś inne miejsce. To znaczy jeszcze bardzo lubię Nowogródek, właśnie pierwszą stolicę Wielkiego Księstwa Litewskiego, gdzie zresztą został ukoronowany Mendok, ponieważ tam jest taki właśnie bardzo wysoka góra, na której stoją resztki zamku, zresztą niestety się rozpadające, ale jak tam się staje na tej górze, no to można naprawdę poczuć się jak król albo jak królowa. poczuć ten wiatr historii, zobaczyć kościółek na dole, w którym został chrzczony Adam Mickiewicz, więc po prostu dotknąć tej historii, która jest obok, która żyje i tętni życiem. Bardzo dziękuję. Królewskie wizje Białorusi pokazywała Państwu pani Maria Łucewicz-Napałko. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Zapraszają u Białorusi. Falla girare, falla girare, falla girare, così che tutti la possano provare. Tiene que ver con el sentido del viaje y el sentido de los tiempos muertos. Dicono para de más, se van de crew. Global, global. Prendi l'onda, non lasciarla andare. Prendi l'onda, scivola con lei. Prendi l'onda, fatti trasportare. Prendi l'onda e tienla più che puoi. Take the opportunity, take the bull by the horns. Be what you wanna be. Uomini migranti, guardi movimento. Prendi l'onda del cambiamento. Give thanks for life, voglia e don't hide. Non never stop trying, never give up the fight. California, Cali, California. L'onda che è passata, non ritorna. Prendi l'onda, DJ. Lascia che ti porti via. Controllo e potenza, forza ed elasticità. Prendi l'onda, che l'onda se ne va. Prendi l'onda, DJ. Lascia che ti porti via. Falla girare così che tutti la possano provare. Prendi l'onda, DJ. Lascia che ti porti via. When you see the time, when you're happy, step up. Uomini migranti, corri movimento. Prendi l'onda del cambiamento. Say you can't do it, you're not gonna make it. If you believe you can, then you surely get it. Dietro le dune, rumori di un nuovo accampamento. Gente si muove, gente in movimento. Prendi l'onda, DJ. Lascia che ti porti via. Nobody can control the ends of time. Prendi l'onda, DJ. Lascia che ti porti via. Prendi l'onda, DJ. Outside the navigator. Prendi l'onda. Resta in equilibrio. Prendi l'onda, DJ. Giova, giova, giova. Prendi l'onda. Chiama Fumana 2006. So what you gonna do for surviving? How you gonna be a winner? Can you ride it? Prendi l'onda, viene allo scoperto. Somebody wanted, but there is the money, can you climb it? Can you go up to the change and climb it? We said bring the Londa, no time to blunder. If you can't ride the wave, then you're gonna go under. Świat z lotu Drozda. Tid. Perfekta blir stunden lyser upp som penodilen. Du var medicinen, jag fick utskriven. Decembelän, kanske tog dig för givet. Gissar att vi möttes någon gång på förfester. Över cigaretten, under köksfläkten. Läppstift spränka på spegeln i toaletten. Jobbar pengarna till texten. Du var morgonen efter. Fingern är vid hälsen. ciągu. Tempo det som biter John eller Jongo. Hem på endorfin och trodde det var vi. Och trodde nog på oss till tar till det pinsam. Du främmande minnen som en dagbok. Känner tigga fram, känner filmen inget dagbok. Vi provisorer skräpas inte bra nog. Och foto är inte manten inte tar kort. Du var en weekend i New York, jag var en nattbuss hem. Ingen helvets, ingen helvets. Blev en sista minut utan ett turbiljett. Ingen helvets, ingen helvets då. Baby du känner mig men kommer du nog när. Men det där blir att du bränner dig. Och det är lika långt tillbaka vart du än vänder dig. Vänder dig, vänder dig. Det är ändå lika långt hem för dig. Du sa du halvvägs i din gång. Och jag sa en gång, ingen gång. Jag knycklade sedlar, du är en pålitlig fond. Men det är smutsiga pengar baby, hur du än viker dem. Och nu är det blött krut i vår pickadoll. Och tiden tickar lite som om vi har byggt en bomb. Jag är en sjuk liten pojk, du är nightingale. Och halvvägs blev vår flight inställd. Du var en weekend i New York, jag var en nattbuss hem. Ingen helvets, ingen helvets. Blev en sista minut utan ett turbiljett. Ingen helvets, ingen helvets då. Springer till giten ner, du tigger minuter sen. Tänk sin hinne bara helvets. Och du ger mig alltid tummen upp. Men visst kan jag ge dig skjutsen. Men lyften tar dig bara halvvägs. Helvänk, blicken den är helvänk. Sikten den är helvän. Ta mig bara helvets. Halvtank, 740 bang bang. Lukta bränn asfalt, var oss bara. Du var en weekend i New York, jag var en nattbuss hem. Blev en sista minut utan ett turbiljett. Du var en weekend i New York, jag var en nattbuss hem. Blev en sista minut utan ett turbiljett. Śnieg w piosence, śnieg za oknem i gość, który ze śniegiem od sportowej strony ma wiele do czynienia. Mistrz świata jest z nami, Michał Matyja. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Mistrz świata w dyscyplinie, która się nazywa? Siatkówka na śniegu. Proszę, powtórz. Siatkówka na śniegu. Tak jest. Drodzy Państwo, można grać w siatkówkę na śniegu i do tego jeszcze w nietypowych lokalizacjach. Powiedz, gdzie się wybierasz za kilka dni na mistrzostwa? Dokładnie. W ten piątek wylatujemy do Iranu na pierwszy turniej, który odbędzie się na innym kontynencie, bo do tej pory wszystkie turnieje były rozgrywane w Europie. Teraz będziemy rozgrywać po raz pierwszy w Azji, w Iranie, także wychodzimy troszeczkę poza Europę i mam nadzieję, że będzie się to dalej rozrastać jeszcze na następne kontynenty. Tak sobie myślę, że jeżeli ludzie sobie wyobrażają Iran, no to śniegi i siatkówka na śniegu to jest jedna z pierwszych myśli, które przychodzą ludziom do głowy. Jak ta siatkówka na śniegu wygląda? Poza tym, że jest śnieg, bo to wynika z natury rzeczy. Dokładnie. Wygląda ona bardzo podobnie do siatkówki plażowej. Można... Szaliki? Zdecydowanie nie. Wystarczy odzież termoaktywna i różni się tylko obuwie, ponieważ na piasku gramy śniegowce? Na boso. No niestety, znaczy inaczej, no nie. Gramy w korkach piłkarskich. To też naprawdę? Jest takie... Tak, dokładnie. To jest. Ale to nie wsypuje się ten śnieg do środka? I wsypuje się. I co wtedy się dzieje? Stopy marzną. Nie da się ukryć, że... Wtedy człowiek szybciej skacze. Tak, dokładnie. Chcemy szybciej skończyć mecz, także jest to delikatne utrudnienie, ale jakoś sobie z tym radzimy. I co, zasady są takie, że piłka jest jedna, siatka jest jedna i graczy jest? Dwóch. Albo inaczej, czterech, bo po obu stronach siatki, z jednej strony dwóch, z drugiej strony dwóch, identycznie jak w siatkówce plażowej. Wszystko jest to samo, tylko jest śnieg. Dokładnie, tylko różnimy się podłożem. I czy jak ktoś wpadnie w zaspę, to jest faul? Całe szczęście boisko jest ubijane przez ratrak, więc... Naprawdę? Tak, dokładnie. Więc tam nie ma możliwości zapadnięcia się, przynajmniej ja się z czymś takim nie spotkałem, nie gramy na puchu, tylko na ubitym podłożu, także nie ma takich sytuacji, że ktoś zapada się po szyję. Jesteś mistrzem świata tej dyscypliny. To najpierw, zanim podpowiesz, jak do tego doszło, że jesteś mistrzem świata i siedzimy teraz w towarzystwie mistrza świata właśnie, siatkówki na śniegu. Kto wymyślił to wariactwo? To wariactwo wymyślili Austriacy w 2009 roku. Wiadomo. No tak, mają stały dostęp do śniegu, mamy Alpy, także oni na to wpadli i rozrasta się to stopniowo co roku, aż do zeszłego roku, który był przełomowy, ponieważ to stało się tą oficjalną dyscypliną na świecie. I takich szaleńców śniegowych ilu jest, oprócz ciebie? Dość sporo, co roku przybywa. Jeśli chodzi o Polskę, to nie jest to zbyt duża liczba osób. Aczkolwiek na świecie myślę, że tak przynajmniej 30 par, czyli 60 osób bierze udział przynajmniej w jednym turnieju, który jest rozgrywany. A nie lepiej tak na piasku, na ciepłym, w słoneczku, okulary przeciwsłoneczne? Zdecydowanie tak, tylko że siatkówka na śniegu ma jedną wielką zaletę. To są widoki. Są one nie do podrobienia. Zazwyczaj gramy na górze stacji narciarskich, na przykład we Włoszech, w Kronplatz. Jest to 2200 metrów nad poziomem morza, więc te widoki, które tam mamy, są naprawdę niepowtarzalne i pod tym względem jest to na pewno najpiękniejsza odmiana siatkówki. Gdzie jeszcze grałeś? Grałem też w Szwajcarii, w Engelbergu, grałem też w Austrii, w Wagrain, w San Anton, grałem również w Niemczech, w Oberhof, grałem w Czechach, w tym roku wybieramy się do Szwajcarii, ponownie też do Liechtensteinu, na Słowenię, także jest trochę tych państw. To wróćmy do tego Iranu, do którego jedziesz za parę dni. Byłeś w Iranie kiedyś? Nie, nigdy nie byłem. A wizę łatwo było dostać? Bo wiesz, tam musisz napisać dlaczego, po co i no dzień dobry, ja do Iranu. No proszę bardzo, a po co? Zwiedzać? Nie, ja na siatkówkę śniegową. A, to oczywiście, to proszę bardzo. Tak się składa, że sportowcy zazwyczaj w życiu mają troszeczkę łatwiej i sprawy wizowe zostały za nas załatwione. Aczkolwiek oczywiście musimy pokryć tą kwotę tej wizy. Aczkolwiek wszystko zostało załatwione przez organizatorów. A kto jest organizatorem takich imprez? Bo to chyba nie jest jakaś światowa organizacja piłki na śniegu, czy jest taka? Światowa organizacja piłki na śniegu nie, ale jest to Europejska Federacja Siatkówki. Także po prostu mamy trzy odmiany siatkówki na hali, na plaży i na śniegu. No to jasne, mamy trzy odmiany siatkówki. A jeżeli chodzi jeszcze o samą technikę gry, czy jakoś specjalnie się rozgrzewasz, oprócz tego, że masz tę bieliznę termalną specjalną, czy są jakieś techniki utrzymywania ciepła, czy wystarczy, że się człowiek szybko porusza, jak to jest? Zdecydowanie termos z gorącą herbatą, to po pierwsze, ale bez wkładki, tutaj zaznaczam, jako sportowcy. I no na pewno ciepłe ubrania, ponieważ no nie ukrywam, że czasami bywa zimno. Aczkolwiek też, tak jak w tamtym roku, na przykład we Włoszech, różnica temperatur była taka, że na dole było 21 stopni, wyjechaliśmy na górę, było też coś podobnego, także i zdarzają się takie turnieje, gdzie gramy w samych spodenkach i koszulce bez odzieży termoaktywnej. I tak na śnieg po prostu? Dokładnie. Troszkę boli, ale staram się radzić sobie z tym jakoś. A w ramach treningu, jak jest zima, to rzucacie się w siebie śnieżkami, czy jak to jest? Mnie osobiście się jeszcze nie zdarzyło, ale czasami lepimy bałwany obok boiska, także to też jest taka dobra forma rozgrzewki. To w kontekście sędziego, czy? Wolałbym się nie wypowiadać na ten temat. Okej. Jeżeli chodzi jeszcze o te wysokości, o których mówiłeś, te miejsca, w których to się odbywa, to no, sam powiedziałeś, że tutaj czasami to są wysokości powyżej 2000 metrów. Czy to wymaga jakiegoś rodzaju aklimatyzacji, przygotowania organizmu? Bo tu już powyżej 2000 metrów już człowiek może odczuwać pewne dyskomforty. Przyznam szczerze, że większość z nas jest dobrze wytrenowana, więc też tą wydolność mamy na troszeczkę wyższym poziomie niż zwykły człowiek. Mnie nie zdarzyło się nigdy aklimatyzować, aczkolwiek teraz jak jedziemy do Iranu i usłyszałem, że w najwyższym miejscu tam jest 3400 metrów, to przyznam szczerze, mam nadzieję, że tam u samej góry nie będziemy grać, tylko troszkę niżej. Konstrukcja i mechanika tych zawodów jest nietypowa, bo to nie jest tak, że przyjeżdżacie na jedno miejsce, spędzacie tam, nie wiem, tydzień, wszyscy ze wszystkimi, potem na końcu hura jest mistrz świata, Polak oczywiście, no i tylko jest trochę inaczej, to znaczy to jest taka krocząca dyscyplina, skacząca po Europie i teraz, jak sam powiedziałeś, też poza Europę wychodząca. Zdecydowanie, tak. Skaczemy i odbywa się to w formie 6 turniejów obecnie, czyli Włochy, Austria, Liechtenstein, Słowenia. W jakim rytmie to się odbywa? Jak często? Odbywa się to co weekend, więc... Czyli co weekend jesteś w innym miejscu po to, żeby zagrać na śniegu. Dokładnie. I gram 2 dni i wracam do domu i idę normalnie do pracy następnego dnia. Aha. Przeważnie od nas jest to około w dwie strony 2400 kilometrów, więc jeździmy samochodami, więc przynajmniej te 28 godzin w tym samochodzie w ten weekend spędzamy, plus to oczywiście dochodzi granie, plus dochodzi praca i inne obowiązki, także no... Staramy się wyłączyć na ten weekend i czerpać z tego jak najwięcej przyjemności, aczkolwiek nie zawsze to wychodzi i jednak czasami to zmęczenie daje się we znaki. Podejrzewam, że teraz tysiące ludzi słuchających nas zapragnęły, żeby teraz wejść na śnieg i zagrać w tę siatkówkę na śniegu. Rady od Mistrza Świata prosimy. Najpierw musi być śnieg, to wiemy. Tak, jeżeli już mamy śnieg, to rozłóżmy sobie boisko. Przede wszystkim dobrze się rozgrzejmy, tak jak to się robi na przykład przed jazdą na nartach. Weźmy piłkę, zbierzmy znajomych i bawmy się dobrze, ponieważ naprawdę może to sprawić wiele frajdy. Brzmi tak bardzo prosto. Tak, siatkówka sama w sobie jest bardzo skomplikowana, ale już jeżeli załapiemy te podstawowe elementy, to może nam sprawiać dużo frajdy. Jeszcze powiedz na koniec, czy jakiś przeciwnik jest, którego się obawiasz w Iranie, taki, który może tam gdzieś wyskoczyć tą śnieżką, gdzieś niechcący może uderzyć, albo piłka za szybko poleci i się wyśliźnie z rąk, bo cała w śniegu? Tak się składa, że tak tam w Iranie będzie trzeba uważać na każdego, ponieważ do Iranu zostało zaproszonych tylko 7 par z Europy. 7 osób, którzy zabierają ze sobą partnerów. Też tak, powiedzmy, że każdy gra na swoje konto, tak? Dokładnie. Jest to tak, jak klasyfikacja jest indywidualna. Aczkolwiek tam w Iranie będzie 7 par między innymi z Rosji, z Włoch, z Austrii, z Niemiec. Tak naprawdę zaprosili 7 najlepszych na świecie w tej dyscyplinie sportu. Także będzie z kim walczyć i na pewno postaramy się o jak najlepszy wynik. To dużo śniegu w takim razie ci życzę, żeby się dobrze grało i tam, żeby poślizg był dobry, odpowiedni. Michał Matyja, mistrz świata w siatkówce na śniegu. Bardzo ci dziękuję i powodzenia. Ja również i pozdrawiam wszystkich. Proszę śledzić nasze poczynania. We'll be right back. tak sobie myślę, że kiedy pierwsi zdobywcy Antarktyki na początku, czy na przełomie XIX i XX wieku umilali sobie wolny czas, a mieli go dużo podczas zimowania w Antarktyce, umilali sobie go na przykład organizując mecze piłki nożnej, nie wiedzieli, że przecież można było zagrać w siatkówkę na śniegu. Teraz niestety już większość terenu jest na świecie odkryta, a Antarktyka już nie jest tak nieznanym i tajemniczym lądem, jak było, chociaż nadal wymaga jeszcze działań, żeby pokazać, co drzemie pod spodem, pod lodem i jaki potencjał drzemie w ogóle w tym kontynencie. Spróbujemy to Państwu przynajmniej w miarę naszych możliwości przybliżyć podczas wyprawy 3 sztuki w Antarktyce. Już wkrótce, mniej niż tydzień pozostał do startu. Bardzo proszę nas śledzić na stronie Trójki oczywiście oraz na stronie wyprawy www.trzysztuki.pl i proszę nas słuchać naszych relacji w popołudniowym wydaniu. Zapraszamy do Trójki po 17.10, to za mniej więcej tydzień. To była audycja Świat z lotu Drozda. Ewa Redel, Natalia Grzeszczyk i Paweł Drozd. Dziękujemy i do usłyszenia, dobrego dnia życzymy, a za tydzień proszę słuchać. Zapraszamy do reklamy. Czy dodzwoniłem się pod 800-800-200? Dokładnie tak. Czyli rozmawiam z Netio, dostawcą internetu dla firm? Dokładnie tak. Bo ja dokładny jestem. To co dokładnie oferujecie? Internet dla pańskiej firmy za złotówkę miesięcznie. A dokładnie? Dokładnie przez rok. Netio. Internet dla firm za złotówkę miesięcznie przez rok. Odwiedź salon. Sprawdź na netia.pl lub zadzwoń. 800-800-200. A teraz przed Państwem najbardziej wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. Fordy Transit, Transit Custom i Transit Connect. Wyjątkowy rocznik 2016. Bogate wyposażenie. Nowoczesny design. A jednak, przepraszam, bardzo przepraszam. Już sprzedane. Fordy dostawcze z rocznika 2016 znikają w mgnieniu oka. Spiesz do salonu Forda. Zyskaj nawet do 37 tysięcy złotych w ofercie dla Twojej firmy. Kto pierwszy, ten lepszy. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Total dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Widziałeś ten filmik? Milion odsłon ma. Tak, nawet synowi pokazałem. Cały internet mi zużył. My mamy super duet. W super duecie od T-Mobile każdy ma dużo supernetu tylko dla siebie. Dodatkowo rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, a to wszystko za 59,90 miesięcznie za dwie osoby. Żegnamy reklamy.